U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. O vjerovjesniče, kada puštate žene, pa puštajte ih u vrijeme kad su čiste i brojte to vrijeme i Allaha se, vašeg gospodara, bojte. Iz kuća njihovih ne izgonite ih, a nek ne izlaze ni one osim ako očitu sramotu počine. To su Allahove granice. A ko prijeđe granice Allahove, taj svojoj duši učinio je nasilje. Ti ne znaš. Možda će Allah nakon toga pružiti izlaz neki. A kada one vrijeme čekanja svoga navrši, tada ih ili dobrodušno zadržite, ili se od njih dobrodušno rastavite. I kao svjedoke dvojicu pravednika između vas dovedite. I svjedočenje Allaha radi održavajte. Eto, tako se savjetuje onaj koji u Allaha i onaj svijet vjeruje. A ko se Allaha boji, on će mu naći izlaz neki. I odakle se i ne nada, on će ga obskrbiti. I ko se oslani na Allaha, on mu je dosta. Allah je zbilja izvršitelj odredbe svoje. On svakoj stvari određenje već odredio je. A od žena vaših, one koje su u mjesečnicu nadu izgubile, ako sumnjate vi, one trebaju 3 mjeseca čekati. A i one koje je nisu ni dobile. A vrijeme čekanja trudnih žena jeste da rode breme svoje. A ko se Allaha boji, on će mu iz svoje odredbe dati lahkoće. Eto, Allahova odredba to je. On je vama objavljuje. A ko se Allaha boji, on će mu njegove ružne postupke prekriti i k tome mu nagradu golemu dati. Dajte im da stanuju gdje stanujete i vi, prema vašoj mogućnosti. I nemojte im škoditi da biste ih stjesnili. A ako budu trudne, opskrbu im dajte. Sve dok ne rode breme svoje. Pa, ako vam djecu doje, dajte im nagrade njihove. I među se dobrodušno sporazumite se. A ako zapadnete u prijepor, neka mu tada dijete doji neka druga. Neka onaj imućni opskrbljuje iz imetka svoga. A čija je opskrba oskudna, neka onda opskrbljuje od onoga koliko Allah dao mu je. Allah nikoga ne zadužuje osim prema onom koliko mu je dao. A Allah nakon te gobi i lahkoću daće. A koliko li samo gradova bi što se o zapovjed gospodara svoga i poslanika njegovih ogluši, pa smo ih mi žestokom kaznom kaznili. I da račun polože tražili, a mukom užasnom ćemo ih mučiti. Pa će oni kob svoje stvari iskusiti, a posljedica stvari njihove, gubitak i propast bit će. Allah je njima kaznu žestoku pripravio. Allah se, o ljudi umni, vi koji vjerujete. Allaha bojte. Allah vama već slavu poslao je. Poslanika koji vam Allahove znake jasne kazuje. Da bi iz tmina na svjetlo izveo one koji vjeruju i dobra djela rade. A ko u Allaha vjeruje i dobra djela radi, on će ga uvesti u rajske bašće kroz koje teku rijeke. U njima vječno ostat će. A Allah će obskrbu lijepu dati mu. Allah je onaj koji je sedam nebesa stvorio, a i zemalja baš toliko. Odredba njegova do svih njih dospijeva. Da biste vi znali da sve doista može Allah. I da zbilja znanjem Allah svaku stvar obuhvata.